Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De overheid gaat bureaus die voor huizenbezitters de WOZ-beschikking aanvechten aan banden leggen. Het ministerie van Financiën komt binnenkort met strengere regels om de bedrijven de wind uit de zeilen te nemen. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving van RTL Nieuws. Eerder deze week riepen gemeenten mensen al op geen commerciële bureaus meer in te schakelen. Als zo'n bureau slaagt, moet de gemeente de proceskosten vergoeden. En die kunnen oplopen tot duizenden euro's. Als mensen zelf bezwaar maken, hoeft de gemeente niks te betalen. Europa moet bevroren Russische tegoeden inzetten voor de wederopbouw van Oekraïne. Dat vinden de voorzitter van de Europese Raad, Michel, en de Britse oud-premier Johnson. Ze lobbyen voor een wettelijke regeling. Eerder namen Canada en de VS ook al wetten aan die de overheid in staat stellen bevroren Russische tegoeden te confisceren. De Britse overheid bevroor zo'n 80 miljard pond en de EU legde beslag op zo'n 300 miljoen euro. De stad Kupjansk is vandaag onder vuur genomen door Russische troepen, zegt de gouverneur van de regio Kharkiv. Daarbij is volgens hem 1 dode gevallen. Kupjansk ligt in het oosten van Oekraïne, op zo'n 30 kilometer van de Russische grens. Russische grondtroepen hebben zich een half jaar geleden teruggetrokken uit het gebied, maar de laatste tijd is de omgeving regelmatig doelwit van aanvallen van de Russen. De Pakistanse politie heeft vandaag geprobeerd om de voormalige premier Imran Khan te arresteren in zijn huis in Lahore. Hij wordt verdacht van de verkoop van staatsgeschenken. Toen de politie bij zijn huis aankwam, bleek hij niet thuis te zijn. Volgens de autoriteiten probeert de 70-jarige oud-premier zijn arrestatie te ontlopen. Cambuur won vanavond van Go Ahead Eagles. Het werd 4-1. Eerder vandaag werden nog meer wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Ajax versloeg NEC met 1-0. PSV won van RKC ook met 1-0. En Sparta won de stadsderby van Rotterdam bij Excelsior met 1-4. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Vooral in het noorden en oosten kan wat natte sneeuw vallen. Morgen bewolkt met enkele winterse buien en dan wordt het een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kies je partij voor de trekkerterreur? Of kies je partij voor de dieren? 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Stort vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise. Die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Naar de bestseller van Isa Hoes. Ik geloof dat ik verliefd ben. Ik ook. Een indrukwekkend liefdesdrama. Nergens zorgen over maken. Ik wil nooit, nooit, nooit, nooit zonder jou. Toen ik je zag. Nu in de bioscoop. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Vakantie. Het cruise door je gedachten. Vertrek met Holland Amerika Lijn gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. NPO Radio 1. Langs de lijn met Herman van der Zandt. Goedenavond, een uurtje terugblikken op een volle sportzondag. Schaatsen, atletiek, voetbal en Formule 1. Dat zijn de hoofdingrediënten en dat zijn er veel. De laatste dag van de week afstand in Heerenveen zorgde Irene Schouten voor een van de hoogtepunten. 6:41:25, de derde tijd ooit gereden mondiaal. Irene Schouten verbetert het wereldrecord en is wereldkampioen. En er waren nog drie gouden medailles met een verhaal. Straks meer over dat WK. Op het EK atletiek waren er 5 Nederlandse medailles op de slotdag. Waaronder de gouden estafettevrouwen op de 4x400 meter. De dames vallen elkaar in de armen. Want Nederland heeft met Lieke Klaver, Eveline Zaalberg, Katelijn Peters en Femke Bol goud gehaald op de 4x400 meter bij de vrouwen. En het Formule 1 seizoen is begonnen. Vorig jaar won Max Verstappen als wereldkampioen de laatste race. En dit jaar wint hij als regerend wereldkampioen alvast de eerste race. Max Verstappen, de dag nadat zijn vader 51 is geworden, pakt hij zijn 36e Grand Prix overwinning uit zijn carrière. En de allereerste dus van dit nieuwe prille Formule 1 seizoen. Veel te bespreken dus in dit uur Langs de Lijn. En dan was er ook nog een eredivisiewedstrijd vanavond. Gaan we nog even naar terug in Leeuwarden. Nico Wantia, goedenavond. Cambuur won met maar liefst 4-1 van Go Ahead Eagles. Wat was het voor wedstrijd? Een wedstrijd waarin Cambuur goed startte. Ook al redelijk vlot op een 1-0 voorsprong kwam door een goal van Breij. Daarbij zag de keeper van Go Ahead Eagles, Jeffrey de Langer, er niet echt goed uit. Een schot door het midden waar hij geen antwoord op had. Daarna wist Cambuur niet echt door te drukken. En was het zelfs Go Ahead Eagles dat op 1-1 kwam. Ook een goed schot van Mats Deil. Een rechtsback die vanaf de rand van de 16 meter de bal heel droog in de bovenhoek knalde. En dat was even een sterke fase van Go Ahead Eagles. Maar uiteindelijk trok Cambuur toch de wedstrijd naar zich toe. 2-1 van Mimoun Mahi op slag van rust. Dat was toch wel een genadeklap voor Go Ahead. En dat geldt zeker voor de 3-1 van Björn Johnson. Er ging een gigantische blunder van Amova. Een van de verdedigers van Go Ahead aan vooraf. Die de bal zomaar inleverde bij Cambuur. En dat sloeg genadeloos toe. En na een hele mooie aanval werd het ook nog 4-1. Ongekende wilde voor Cambuur dat dit hele seizoen in alle thuiswedstrijden nog maar 5 keer had gescoord. Maar vanavond komen daar in één klap 4 doelpunten bij. En nog veel belangrijker ook 3 punten. Want door deze overwinning, de tweede pas in eigen huis dit seizoen, hebben ze toch weer aansluiting gevonden met Groningen en Emmen. Het is dus nog wel eventjes een feestje hier in Leeuwarden. Ja. Waar Cambuur met 4-1 wint van Go Ahead Eagles. Ja, nou, het eerste nummer hebben we al gehad. De eerste muziek in deze langslijn. Dat heeft u gehoord. We gaan een wat rustiger orde opzoeken. Een stukje er vandaan, Heerenveen. Irene Schouten en Antoinette Rijpa de Jong zijn de laatste 2 Nederlandse wereldkampioenen schaatsen van dit weekend. Schouten pakte met een onwaarschijnlijk snelle 6:41:25 het goud. Dus een Nederlands record. Tweede snelste tijd ooit. En dat veroorzaakte tranen bij de coach Jillet Anema. Het was eigenlijk een prachtig slotstuk van de week afstanden. Sebastian Timmerman, hier was het hele weekend in Heerenveen. Goedenavond. Zal ik een muziekje aanzetten? Nou, of doen we dat zonder muziek? Was het bij jou ook zo'n herrie? Nou, in triomf wel, ja. Ja. En dat werd alleen maar gekker natuurlijk. Want wat was dat voor een slotdag, zeg. Ja. En ook slotafstand. Het mooiste op het laatst, ja? Ja, absoluut. 100%. En ik hoorde net in de kop mezelf roepen dat het een wereldrecord was. Nou, dat was dan net een beetje overdreven. Daar kwam ze wel bij in de buurt. Zo voelde het wel. Dat had Nederlands record moeten zijn. Stop de tijd. Heb ik bij deze recht gezet. Nee, het was een ongelofelijke, bijzondere slotafstand met... Ja, Irene Schouten die na een winter vol met twijfel... en dat weten we allemaal, dat hebben we voorbij horen komen... en daar gaan we dadelijk nog meer over horen... ongelooflijk ongenadigd hard uithaalt. Nadat Martina Sablikova dat al had gedaan. Want de Tsjechische, 35 jaar, reed al een dijk van een tijd. 6:47, dat was op dat moment de derde tijd ooit gereden in triomf. Weidman kwam er al in de buurt. En toen moest Wiklund, de Noorse, die voor de neus van Schouten de wereldtitel weg had gekaapt op de 3 kilometer... en Schouten zelf nog rijden in de slotrit tegen elkaar... Ja, en ze moesten hard, het ging ook hard. En het ging dus zo hard dat we naar een Nederlands record... een geweldig baanrecord hebben gekeken van Irene Schouten. Maar Wiklund rijdt ook een Noors record. De top 4, Schouten, Wiklund, Sablikova, Weidman... komt alle 4 in de top 10 van Tiof terecht. Nou, dat zegt genoeg hoe krankzinnig hoog het niveau was van de 5000 meter. Je zei het al, seizoen van uiterste voor Schouten. De populariteit naar de Olympische successen, aandacht en verzoeken... dat werd eigenlijk allemaal een last voor haar. Ze zetten alles op alles om het seizoen dan toch positief af te kunnen sluiten. Dat lukte maar ten dele afgelopen dagen. En vandaag dus die laatste kans. Een reportage van Edwin Cornelis. Irene Schouten zoekt nog naar een titel dit WK. Ze gaat het schaatsseizoen afsluiten. Het is de laatste rit van de laatste afstand op het laatste lange baantoernooi van het seizoen. En Tialf zit nog voller dan andere dagen. Mensen nog dichter op het ijs. Iedereen wil er getuige van zijn. En iedereen wil Irene Schouten naar het goud schreeuwen. Na die moeilijke tijd die ze heeft gehad. Dat begon met de ontboezeming tijdens de NK-afstanden. Ik heb best wel een intens jaar gehad. Het kreeg een vervolg tijdens dit WK. Waar ze eerst genoegen moest nemen met het zilver op de 3 kilometer. Dat vind ik geen leuke plek. Een disqualificatie moest incasseren tijdens de ploegenachtervolging. Ja, leuk als je zo wereldkampioen wordt. Sorry. En op de massastart waar ze genoeg moest nemen met het brons achter de gouden Marijke Groenewoud. Ik heb 4 kansen en ik heb er nu nog maar 1. Wordt dit dan haar kans om het seizoen glansrijk te beëindigen? 6e en laatste rit, 5 kilometer tegen Ragne Wiklund. Wat een gouden. Geen twijfel over mogelijk. Hier komt ze. Het moet hard. Het gaat hard. Het zou een mooi weekend bekronen. In ieder geval voor ons als fans wel. Ze oogt nog altijd ontketend. Ja, ze wordt gewoon wereldkampioen. Dat ken je niet anders. 5,5-6 seconden voor. Nog één rondje. Ah, dat moet lukken. Heel Tialf staat. Heel Tialf juicht. Want iedereen heeft in de gaten hoe bijzonder deze race is. Ja, ijsprintje. Kom op, Irene. 6,41,25. De derde tijd ooit gereden mondiaal. Niet te geloven. Wat een comeback, zeg. Ja, enorm. Ja, ze doet het weer goed. Ze is weer de oude. Hey! Ik zag Jelle Danema ook wel even een traantje wegpinken. Ja, ik was behoorlijk emotioneel. Het is heel ver weggekomen. Irene is heel ver weggekomen. We weten dat je leeft met je sport ermee. Maar bovendien, ja, ik wist dat er gewoon geen enkele schaatser was die na 3 keer goud het seizoen daarna een wereldtitel had. En ik heb het haar niet gezegd. Maar toen het gisteren, toen ze gedisqualificeerd werden, toen heb ik wel gezegd, het is verdomme de jinx. De vloek, zeg maar. Ja, ik zei, en het was blijkbaar, het was echt, je houdt het niet voor mogelijk. Ook die 3, want ze is echt wel goed. En nu in één keer komt het, je ziet het gewoon. Zag je het aankomen? Ja, nou ja, goed, ik zeg, en nou gaan. En ze ging gewoon. Ja, en dan kun je dus doorgaan. Dan weet je gewoon, ze gaat het doen. En dan komt die ontspanning. Ja, ik pak hem. En dan moet je kijken wat zij kan. Het is gewoon echt een stoere bikkel. Gewoon, ze verdient het gewoon. Je wil niet weten, ze gaat ook bij ons team. Gaat ze voorop in de strijd, in de trainingen. Dit is een voorbeeld voor iedereen. Ja, en je had het eigenlijk vooraf al tegen haar gezegd. Hè? Zo'n jaar na de Spelen is een lastig jaar met alles wat erbij komt kijken. Heb je het idee dat ze er nu uiteindelijk een modus in heeft kunnen vinden? Nee, absoluut niet. Nee, het is echt. Het is net gelukt, zeg maar. Dus ze heeft het gewoon de accu kunnen volladen nu. En nu moeten we met z'n allen heel verstandig zijn. Kijk, ook ik in het programma. Ik heb wel. Kijk, het programma veel minder gemaakt. Maar wat ik niet deed, dat bedacht ik toen. Ik had ook de verplichte rust in moeten plannen. Gewoon van zo. En dan is het geen training. Nee, maar ook niet iets anders. Ja, dus dat zou dan de les zijn eigenlijk. Ja, dat is nu in elk geval mijn les. Ondertussen staat Irene Schouten op het podium. Klinkt het Wilhelmus, zingt heel Tialf mee. En gaat ze snel daarna de tunnel in. Er moet een stoel voor haar worden neergezet. Want ze moet even zitten. Daarna, ik denk dat ik 30 seconden over de finish was. En ik mocht al bij de NOS en direct door naar het podium. Dus ik moet nog even zitten. Wat een emotioneel slotakkoord dit, zeg. Ja, eigenlijk denk ik door het hele seizoen heen. En dan wil je het seizoen toch goed afsluiten. En ik wist, afgelopen week ging het echt gewoon heel goed. En ja, elke keer viel het niet echt mijn kant op. En als ik het dan zo pak, met het Nederlands record, okay, is dat gewoon heel mooi. Spoelt dat ook een beetje de nasmaak weg van die afgelopen weken die zo zwaar waren? Ja, zeker. Na de 3 dacht ik wel, ja, ik heb die World Cups heb ik allemaal overgeslagen. Ik heb echt vrij weinig gedaan, ja, alleen getraind. En dan word ik 2e, heb ik dit allemaal dan voor niks gedaan. En nu is het allemaal is het waard geweest. Zei Irene Schouten tegen Edwin Cornelissen. Ja, Sebas, tranen, emoties, ook Anema. Die zegt, ja, ik heb allemaal lessen getrokken. Ik heb ook dingen allemaal niet goed gedaan. Dat is een heftig seizoen geweest. Ja, die zijn inderdaad van links naar rechts geslingerd. En dat merkte je gaandeweg dat seizoen wel. En dat kwam er natuurlijk helemaal uit tijdens het Nederlands kampioenschap een maand geleden. Toen Irene Schouten dus brak voor de camera van Bert Maalderink in dat interview. Maar het lijkt wel alsof er vanaf dat moment iets van haar af is gevallen. Dat ze had het verteld, ze was het kwijt en we gaan door. Ja, en die emotie inderdaad bij Anema. En ook trouwens bij Samplonis, hè, Arjan Samplonis. Die werkt op de achtergrond ook heel hard met Irene Schouten. Ja, die was veelzeggend inderdaad. En dat maakte die 5 kilometer, zeker ook wanneer je zo nu en dan tussen het volgen van Irene Schouten door ook naar die kuising kon kijken. En dat meeleven bij Anema en bij zijn assistent. Ja, dat was schitterend om te zien. Andere Nederlandse wereldkampioen van vandaag, Antoinette Rijpma de Jong. En zij toonde emoties naar haar goud op de 1500 meter. Mooier dan dit had ik niet af kunnen sluiten. Ja, want de oplop was geweldig. Hè. 3 kilometer was niet veel. 1000 meter word je tweede. En jouw afstand nu de 1500 meter eerste. Dat kan eigenlijk niet mooier. Nee, het is een fantastisch. En ja, ik was echt emotioneel. En ja, dan voelde het als echt een bevrijding van... Zie je wel, ik kan het gewoon. En ja, dit geeft wel een goede bevestiging. En ik ga op deze manier heel mooi de zomer in. Ja, wat zit hier dan weer achter, Sebas? Ja, dat zij meer in het afgelopen seizoen of in de afgelopen anderhalf jaar van de 3 kilometer is opgeschoven, als het ware, naar de 1500 meter. Daar is zij echt specialist in geworden. Dat heeft Jouk Oren natuurlijk met andere schaatsers in het verleden ook bereikt op die afstand. En dat bereikt hij nu ook met Rijpma de Jong. En dan kan ik me toch voorstellen, ook al weet je dat zelf als sporter, als dan die 3000 meter qua klassering tegenvalt, 7e, en je verliest je plek op de ploegenachtervolging en je ziet die andere meiden zo hard rijden, ondanks het feit dat ze daarna werden gedisqualificeerd. Maar dat je toch wel een beetje gaat twijfelen. En dat je toch wel, ja, dat gaat knagen. En na die tweede plaats op de 1000 meter al van gisteren, toen zag je wel dat het qua snelheid goed zat. Ja, en zij heeft dan voor die 1500 meter... heeft zij genoeg inhoud om dat in zo'n slotronde vol te houden. En dat resulteert in een hele mooie afgetekende overwinning. Want het verschil met de nummer 2, Wiklund, was 76 honderdste van een seconde. En dat is op de 1500 meter echt wel groot. Nou was de rest van de wereld er ook. En daar komen gelukkig nog wel. Ja, daar is de WK voor. Twee hoogtepunten halen we er even uit. De 10 kilometer. De Italiaan Davide Giotto, die pakt het goud. Beschrijven, is dat sensationeel, Sebas? Ja, dat is heel sensationeel, omdat hij een Italiaans record rijdt. Tuurlijk, we wisten dat hij in vorm was. Dat had hij al bewezen op de 5 kilometer. Maar wat hij daar achteraf gezien, makkelijk praten, fout deed... namelijk veel te snel beginnen en er als een razende ingaan. Dat deed hij op de 10 kilometer niet. Dat was vanaf het begin tot het einde het volgen van een plan. Dat was duidelijk te zien. Die hele mooie vlakke race. Ja, en hij reed hem zo verschrikkelijk sterk weg... dat hij dus een Italiaans record vestigt. Dat had hij trouwens al in handen, maar hij verbetert dus dat van hemzelf... naar 12:41:35. Dat hij met 14 seconden voorsprong wint op Jorrit Bergsma. Patrick Roest, die zakte er doorheen in het laatste deel. Die wordt 4e. Tatjan Bloemen wordt trouwens 3e. Maar Giotto, ja, die bevestigt hiermee. En is de eerste Italiaanse wereldkampioen ooit. Het WK-afstanden is nog een relatief jong toernooi. Sinds 1996 wordt het verreden. Dit was editie 22. Want in de Olympische seizoenen wordt het niet verreden. Maar nog nooit was er een Italiaan wereldkampioen geworden. Zelfs Fabris niet. Dat soort rijders. Nou, Giotto dus nu wel. En die beleefde dat zo mooi op het middenterrein. Niemand kan een feest zo mooi vieren en een titel als een Italiaan. Met heel de ploeg eromheen. En de ene foto naar de andere. En hij werd in de lucht gegooid, weet ik het wat allemaal. Iedereen zong mee met het Italiaanse volkslied. Ja, dat was een van de hoogtepunten van vandaag. Ja, maar dan was er natuurlijk ook het verhaal van dat Amerikaanse fenomeen... Jordan Stoltz, die de 1500 won. Afstand die op het WK jarenlang door mij was van Kjeld Nuis, Thomas Krol. Is dat het verhaal van Heerenveen dit weekend? Over het hele toernooi wel, ja, absoluut. Stoltz, 3 keer goud, 500.000, 1500. Uniek, nog nooit vertoond. Hij is 18 jaar jong, hij is daarmee de jongste wereldkampioen ooit op dit toernooi op de WK-afstanden. Als tiener dus zijnde. En hij reed hem ook vandaag weer goed. Qua tijd, als je dat afzet tegen de andere tijden uit het verleden, was die 1500 misschien ietsje minder goed, voor zover je dat mag zeggen, als die 1000 en als de 500 meter. Maar het is echt een bijzondere jongen. Vorig jaar brak hij al enigszins door, mocht hij al naar de Spelen. Dit hele seizoen heeft iedereen dit verhaal opgepompt richting dit WK. Het was even de vraag, want er was een beetje beetje ziek geweest 2 weken geleden, hoe het met hem zou zijn. Nou, hij heeft criticasters de mond gesnoerd, want hij pakt 3 keer goud. En ja, dan ben je op je 18e al een hele grote. Nu hopen, want dat is met Amerikanen wel eens anders geweest, dat hij voor de sport behouden blijft. Want ja, Amerikanen die verdienen natuurlijk in eigen land niet veel met deze sport. Dus die besluiten dan nog wel eens om te gaan studeren en om op die manier daaronder hun carrière op stil te zetten. Laten we hopen dat deze jongen voor de sport behouden blijft. Want het is een aanwinst, absoluut. Is dat waar Krol en Nuis misschien wel op hopen? Dat hij gaat studeren? Nou, diep in hun hart denk ik dat ze het ook wel mooi vinden om het duel aan te gaan. En dan denk ik dat het op de 1500 meter nog wel mogelijk is om naar hem toe te kruipen en om hem te verslaan. Maar als hij zo stabiel blijft op de 1000 en ook met die 500 erbij, nou, dan wordt dat een pittige kluif, hoor, ook op de 1000. Ja, we gaan het zien in de toekomst. Dan ben jij er sowieso bij. Sebastian Timmerman, dankjewel. Ja, er was ongelooflijk veel sport vandaag en veel oranje succes. Want we hadden Max Verstappen natuurlijk ook nog, die met grote overmacht vanmiddag de eerste overwinning boekte van het nieuwe Formule 1 seizoen. Een voorsprong van bijna 12 seconden kwam hij als eerste over de finish op het circuit van Bahrein. 2023 is off and running. And the world champion picking up where he left off in Abu Dhabi. Max Verstappen wins the Bahrain Grand Prix. And he wins it by a long, long way. Sergio Perez will come home to take second place. It's a perfect start for Red Bull. They qualify 1-2, they finish 1-2. First time they've done that since Abu Dhabi in 2013. En verslaggever Louis Dekker was in Bahrein toeschouwer bij die overwinning van Verstappen. Louis, goedenavond. Goedenavond. Had je verwacht dat het zo makkelijk zou gaan? Ach ja, dat klinkt zo wijs, hè? Maar ja, we hebben het de afgelopen weken wel steeds gezegd. We gingen even twijfelen toen het in de training niet zo lekker ging. Maar ja, hij rolt het hele veld op. Je raakt bijna de tel kwijt onderhand van al die zegens van Verstappen. Hij is op weg om de beste ooit te worden. Hij is nog maar 25, hij kan nog wel even mee. En hij heeft het vandaag gewoon voor elkaar met zijn team, dat eigenlijk alles wat achter hem zit, op eentje na misschien, maar alles wat achter hem zit, heeft het eigenlijk al opgegeven. En we moeten nog 22 keer. Want is dat het dan, dat iedereen zich er bijvoorbeeld al bij neerlegt? Ja, dat vind ik wel echt een shock, hoor. Kijk, Mercedes nota bene al, hè, die hebben 8 jaar alles gewonnen. En die zeggen nu zelfs voor de race al, met deze auto gaan we geen Grand Prix meer winnen dit jaar. Terug naar de tekentafel, zegt de teambaas. Nou, dan hoop je nog op Ferrari. En Leclerc kon het nog een beetje bijbenen, maar zei na de race ook, ik verlies een seconde per ronde op hem. En ik heb niet eens het idee dat hij echt het achterste van zijn tong laat zien. Dus die zijn ook terug in hun hok. Leclerc ook nog uitgevallen, hè? Ferrari dacht in ieder geval 1 lek boven te hebben. Namelijk, die auto zou heel blijven. Nou, ook niet. Mercedes dus al uitgeschakeld. De rest eigenlijk ook. Het enige lichtpuntje, als je het puur hebt over spanning, dat zijn die groene auto's. En dan vooral die ene waar die Spanjaard in zit van 41 jaar oud. Die is helemaal opgeleefd, Fernando Alonso. Ja, je zegt al, Red Bull domineerde het podium, het eerste en tweede plek. Misschien even luisteren naar Fernando Alonso inderdaad. Die zat op de derde plek en hij zei daar dit over. Please welcome back to the Formula One podium for the 99th time, Fernando Alonso, who weaves across the line and celebrates a dream debut with Aston Martin. Alonso heading back to the rostrum, heading back to the podium, having provided us with some phenomenal overtakes along the way. Ja, dat was Alonso natuurlijk niet zelf, maar wel het enthousiasme over het feit dat hij derde wordt. Want van tevoren werd gedacht dat hij wel misschien wel zou kunnen concurreren met de auto van Red Bull. Bleek wel wat anders te liggen. Maar het resultaat dat wel gevierd wordt bij Aston Martin, denk ik. En niet alleen bij Aston Martin. Er werd zelfs bij iedere inhaalmanoeuvre of poging daartoe in de perskamer geapplaudisseerd als Alonso dat deed. Zo populair is hij. Er zijn veel journalisten en veel mensen in de media die hem gemist hebben. Het is een tweevoudig kampioen die na zijn 2 titels eigenlijk altijd net de verkeerde overstap maakte. En nu lijkt hij dan eindelijk een keer goed te hebben gegokt. Want Aston Martin schiet uit de startblokken. Was vorig jaar gewoon een anonieme middenmotor, iets lager zelfs nog. Maar die hebben die hele auto verbouwd, opnieuw gebouwd. 95% nieuw, zegt Alonso. Er werd nog wel een flinke sneer uitgedeeld door de teamgenoot van Verstappen in de persconferentie, Sergio Perez. Die zei, en die hoef ik denk ik niet uit te leggen, er rijden 3 Red Bulls naar het podium vandaag. Oftewel, die groene auto van Aston Martin lijkt toch wel heel erg op de RB19 van Verstappen en Perez. Ja, van oudsher is het ook een team dat hele goede kopietjes kan maken. En een kopietje is altijd, zoals je weet, net iets minder goed dan het origineel. Dus Alonso op de derde plek, 99ste podium. Op weg naar 100, op weg misschien wel naar een zegen. Het kan allemaal. En iedereen denkt, laat het maar gebeuren. Ja, daarachter dus Ferrari's, Mercedes heb je net over gehad. Die ja, zeggen terug naar de tekentafel of we leggen ons er al een beetje bij neer. Dan gaan we natuurlijk wel even kijken naar die tweede Nederlander, Nick de Vries. Die begon als voorlaatste aan de Grand Prix. Hij werd uiteindelijk nog 15e. I think it was an encouraging race. We obviously started in the back, so it was you know, not easy to come through. But what was good to kind of experience that we were up there to fight in the midfield. And I think we've got to take that with us for the upcoming races. And yeah, ultimately it was a decent comeback. Obviously there were some retirements, but nevertheless the pace looked decent in the midfield. Ja, ik heb in het middenveld ongeveer ben ik bezig geweest. Het was een bemoedigende race, zegt Nick de Vries. Hoe denk jij daarover, Louis? Nou, het ging eigenlijk gisteren al mis met hem. En kwalificeren op plek 20 en dan vanaf plek 19 starten omdat iemand anders een rondetijd verliest omdat hij de baan heeft afgesneden. Ja, dat is geen droomstart. En je weet, vanaf de achterste rij kun je geen wonderen verrichten. Pierre Gasly nog wel een beetje, die ging van 20 naar 9. En Nick de Vries, ja, ergens in de race bungelde die een beetje rond 11, 12. Maar uiteindelijk werd het toch plek 14. En of die nou 14 of 15 of 16e wordt, het is niet goed genoeg. Zijn teamgenoot zat dicht bij de 10e plek, die 1 WK-punt oplevert. Yuki Tsunoda. Nou, het goede nieuws voor het team is, je kunt dus punten halen met die AlphaTauri. Slechte nieuws voor de Vries is, als er iemand is die je wil verslaan, dan is dat degene met hetzelfde materiaal. Yuki Tsunoda, 1-0 voor de Japanner. Maar daarvan zegt Nick de Vries dan weer doodleuk als je het hem vraagt. Ach ja, daar richt ik me op dit moment niet op. Wij willen met andere teams vechten, niet met elkaar. Nou, dat is een halve waarheid. Want iedereen die de Formule 1 volgt weet dat je vooral je teamgenoot wil verslaan. Daar is de Vries nog niet aan toe, maar we moeten hem ook tijd geven. Want Tsunoda zit in zijn derde jaar. En de Vries, al is hij 28... komt in deze wereld nog maar net kijken en maakt in ieder geval geen hele grote fouten. Ja. Wat is je verder nog opgevallen, Louis, bij de eerste Grand Prix in Bahrein? Nou, dat toch wel heel erg veel teams door het ijs zakken. En McLaren echt pijnlijk, die oranje auto's, daar ging heel veel mis, waren niet competitief, leek in de kwalificatie nog wel een beetje goed te komen. In de race ging het hartstikke fout. Ik heb iets heel pijnlijks gezien bij Alpine. Alpine is het team dat vroeger Renault heette. Alpine was heel erg van plan om de topteams op zijn minst te gaan benaderen. Aanvallen nog net niet, maar Red Bull, oké, misschien iets te hoog gegrepen. Maar Ferrari en Mercedes, dat moest kunnen. En wat deed Alpine? Een 9e plek voor Gasly. Maar bij Ocon, ik denk dat het een wereldrecord is. 3 straffen, en vervolgens is die auto ook al uitgevallen. 3 straffen. De coureur in kwestie, Ocon, zei, ik vind het een prestatie van formaat. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Dat was een zepert. Die mag opnieuw over 2 weken. Louis Dekker vanuit Bahrein over de eerste Formule 1 race van het nieuwe seizoen. Dankjewel. I'm in the water, going under. I wanna lose myself again. I'm falling backwards, will you catch me? Even someone as broken as me, I took my heart from my sleeve. And what do you say? Looking at me, do you think I'll be braver than this and put my heart back on my sleeve? Arms open, I'm in the water, going under. I wanna lose myself again. I'm falling backwards, will you catch me? I wanna lose myself again. Oh, I wanna lose myself again. Oh, I wanna lose myself. Just Grizzip, nieuwe album verschijnt volgende maand. En dit nummer is daar al van, In the Water. Er werden niet alleen bij het schaatsen en de Formule 1 Nederlandse successen geboekt vandaag. Ook bij het atletiek kon er worden gejuicht. De man uit Drachten, 1,96 meter, 31 jaar jong, heeft goud gehaald. Eindelijk zijn medaille. Hij gelooft het echt nog steeds niet. Hij loopt hoofdschuddend op het middenterrein. Douwe Amels heeft goud bij het hoogspringen. Ja, hoogspringer Douwe Amels dus zorgde voor een stunt. Hij ging in Turkije in zijn tweede poging over 2,31 meter. Nederlands record, het levert hem goud op. En hij vertelt hoe de route naar goud eruit zag. Heel lang ben ik hiermee bezig geweest en ik heb constant het geloof gehouden dat ik dit kan en dat ik in finales zulke soort gekke dingen kan laten zien. Dat heb ik eigenlijk heel vroeger heb ik dat veel gedaan. Toen was het een tijdje weg en ja, ik weet dat ze niet graag op de voorgrond staat. Maar Marlies Larsen, mijn coach, ja, deze is voor een heel groot deel ook van haar. Ja, ik ben op een gegeven moment ben ik naar Duitsland verhuisd omdat ik het gevoel had van, ja, het komt er niet echt uit en ik moet gewoon fysiek en technisch iets beter worden. En als ik dat heb en dan in finale sta, dan moet er wat mogelijk zijn. En ja, dat is gebleken dat lukte toch niet helemaal. En toen op een gegeven moment, Marlies heeft altijd, we hebben altijd een lijntje gehouden. En toen was ik op een gegeven moment in 2020, was ik even terug in Zoetermeer. En toen raakten we aan de praat en kwam het onderwerp ter sprake van, ja, zit je daar nog wel op je plek? En dat ze het gevoel had dat ik in het Duitse team, dat ik, en dat was ook zo, maar dat ik daar een klein beetje op de achtergrond moest stellen, zeg maar. Nou ja, toen is het balletje een beetje gaan rollen en toen zei ze, dit gaat of een heel makkelijk of een heel moeilijk proces worden. En ik denk dat het uiteindelijk moeilijk is geworden, maar ja, 2,5 jaar later is dit wel een hele mooie uitkomst, voorlopige uitkomst. Je evenaart het Nederlands record, is dat belangrijk voor jou? Nou, je bent nu de beste van Nederland. Ja, in die zin, ja, is belangrijk. Maar ik heb vooral geprobeerd de hoogtes een beetje los te laten de afgelopen 2 jaar. En te focussen op waar ik goed in ben. En dat is dit soort wedstrijden springen. En ook weer Marlies, die dat op een gegeven moment heel nadrukkelijk zei. Van ja, als jij gewoon je wedstrijden gaat springen en je zorgt dat je in goede wedstrijden komt... Ja, dan komen die hoogtes vanzelf. Nou ja, ik geloof dat het wel duidelijk is dat ze gelijk had. Wat gebeurde er met die estafette-teams? Nou ja, ik volgens mij mijn sprong op 2,19, daar ging ik overheen. En dat is het leuke van hoogspringen. Als je er overheen gaat, is het altijd een juichmomentje. En toen, ik heb vrij veel snelheid, dus toen landde ik ongeveer in de armen van hun. Dus dat was een leuk intermezzo. Wat zeg je dan tegen elkaar? Ik zei, ik moet nog wel wat hoger hoor, dus rustig aan. Ja, en hun feliciteren natuurlijk. Want ja, goud en brons volgens mij toch? Dus dat ook heel mooi. Wat een dag. Ja, wat een dag. Ja, dat kan je wel zeggen. Want eerder op de dag pakte de 19-jarige hoogspringster Britt Weerman zilver in Istanbul. Dat is haar eerste medaille bij een internationaal titeltoernooi bij de senioren. En verslaggever Florence van Hoorn vroeg aan haar of ze van tevoren rekening had gehouden met de medaille. Gerekend niet, gehoopt wel. Ik wist dat ik me vanochtend en tijdens het inspringen me heel goed voelde. En ik wist dat ik, als ik alles in de eerste poging haalde, dan zat er wel een kans in op een medaille. Dus ik wist dat het mogelijk was, maar ja, je moet het nog wel even doen. En op welk moment in de wedstrijd begon je te beseffen dat het erin zat? Eigenlijk bij het inspringen al wel. Ja, Nederlands succes dus bij het hoogspringen, dat is vrij bijzonder. De eerste en laatste Nederlandse man die op deze discipline een medaille pakte was Ruud Wielaert in 1977. Brons op het EK Indoor in San Sebastian. Meneer Wielaert, heeft u gekeken vanmiddag? Ik heb gekeken, ja. Ja. Ja. En wat ging er door u heen? Nou ja, geweldig natuurlijk. Ik heb uiteraard ook Britt Weerman gezien. En vanaf het begin van het inspringen al heb ik bij de livestream heb ik meegekeken. En ook bij Amels natuurlijk. Ja. Dat was fantastisch. Super. En dan komen we bij u aan en zeggen we tegen u, verklaart u deze succesjes? Het zijn twee mensen die gewoon verdomd graag dat wat ze nu hebben laten zien altijd gewild hebben. En dat is gewoon eigenlijk wat er gebeurd is. En dat matcht dan op een dag. Maar het is toeval dan? Nou, dat weet ik niet of toeval bestaat, maar los daarvan, nou, bij Britt Weerman zat het er al aan te komen, hè, dat ze concurrerend mee kon doen. En eigenlijk bij Amos ook, dus, dus wat dat betreft is het niet helemaal een verrassing, maar de kans bestaat natuurlijk ook altijd dat het net niet gaat, maar het gaat geweldig wel, dus dat is perfect natuurlijk. Ja, nou bent u nog steeds atletiek trainer. Ziet u niet een soort hoogspringbeleid hierachter zitten dat nu zijn vruchten afwerft? Hopelijk zijn er andere jeugdigen die dat misschien ook zouden willen. Maar laten we zeggen, het gat tussen, zowel bij de heren als de dames is heel groot. Dus de nummer twee, daar zit nog een stukje tussen. Ja. Dus het is niet structureel dat er meteen een opvolger is of in ieder geval een groepje. Ja, we kijken natuurlijk heel erg naar onze springers. Nou weten we dat Oekraïne bijvoorbeeld een hoogspringcultuur heeft. Ja. Is dat dan ook nog gevolg van de oorlog? Dat het dan met hen minder gaat op dit toernooi? Nou ja, minder gaat. Het gaat uiteraard natuurlijk. Ik denk dat men in het hoofd, terwijl men meedoet, natuurlijk wel het een en ander doormaakt en al doorgemaakt heeft. Ja. En dat is... Dat staat buiten kijf. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Dan is er nu Nederlands hoogspringsucces. Dan bellen wij u, want in 1977 had u brons op het EK indoor. Ik denk dan, hoogspringen, er is een lat, er is een kussen. Er kan in die sport, is daar veel veranderd in de afgelopen tientallen jaren? In principe is er in zoverre veel veranderd. Dus natuurlijk, facilitair is er heel veel verbeterd, gelukkig. En technisch zijn er wel wat dingen bijgeschaafd in de zin van efficiëntie. Ja. En dus ook ten aanzien van training, dat zeker. Ja. Maar de basis is nog steeds, je moet er toch overheen. Ja, dat zou het inderdaad, ja. Ja. Maar wat ik mij nog afvroeg is, we hebben hier het EK indoor. Wat is het verschil met buitenspringen? Het verschil is natuurlijk gewoon de temperatuur. Hè, want die kun je redelijk regelen binnen. En er is geen wind. Dus, misschien ook wel optisch. Dat, omdat het vrij gesloten is. En achter, de ruimte achter de lat die wordt dan ook wel enigszins beperkt. Hè. Dus in de zin van dat het misschien wel ogenschijnlijk wat lager lijkt. Terwijl in een groot stadion... is het optisch vaak lijkt het wat hoger. Ja. Horen we Amos horen we zijn trainer bedanken, ja. De begeleiding. Mm-hmm. Hoe was het in uw tijd? Ietsje anders. Ik was toen ook naar Duitsland een beetje uitgeweken. En dat, bij Amos is het natuurlijk ook anders. Heeft het uitgepakt in de zin van dat hij weer terug is gekomen. Mm-hmm. Dat is op zich geen verkeerde keus, maar in die tijd was het wel anders. Had je natuurlijk het Oost-Europese geweld nog. Ja. En, en West-Duitsland was nog niet verenigd met het Oost-Duitsland. En de dingen lagen wel wat scherper. Ja. Dus in die zin dat trainde dus bij een trainer die in Duitsland werkzaam was. En eigenlijk door, dat was in de tijd met Mieke van Doorn, die kreeg succes doordat zij en ik wat hoger sprong. En kreeg een contract bij de Duitse Atletiekbond. Ja, en dan ben je eigenlijk niet meer zo gewenst natuurlijk. Hoe ver ziet u Amos en Weerman komen? Dit is een EK indoor, maar bijvoorbeeld de buitenlucht, WK, Olympische Spelen. Mogen we daarvan gaan dromen, aan gaan denken? Dromen het mag. Daar kunnen zij natuurlijk zeker aan gaan denken, ja. En daar zullen ze ook naartoe werken. Ja. Met de hoogtes en het resultaat die ze bereikt hebben natuurlijk... deelname ook kansen hebben natuurlijk. Ja, maar eerst maar eens hiervan genieten, denk ik. Ik denk dat dit heel belangrijk is, ja. Want dit is natuurlijk is gewoon geweldig. Het is geweldig voor de atletiek, wat op zich natuurlijk toch al een de laatste 8 jaar enorme stroomversnelling met successen heeft. En dat wordt ook een beetje Ja, nou ja, goed, nu vandaag ook dat je eigenlijk op een livestream moet kijken. En ja, het zou eigenlijk veel meer belicht moeten worden. Hè, want daar wordt het een beetje te weinig aandacht aan besteed. Helder, de boodschap is duidelijk. Ruud Wielaert, dank dat u even aan de lijn kwam om te praten over het hoogspringsucces van vandaag. En niet alleen dat, natuurlijk ook andere Nederlandse atleten verkeren in Hosanna-stemming. Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Katelijn Peters, Femke Bol voor de tweede keer op een rij de Europese indoor-titel op de 4x400 meter. Die veroverden ze, dat deden ze ook nog met een Nederlands en kampioenschapsrecord 3:25.66. En die gouden atleten spraken na hun prestatie met verslaggever Floris van Hoorn. Femke, je begint toch met jou. Normaal moet je van alles inhalen. Nu ging je aan de kop. Ja, was wel heel leuk. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ja, het was super. Hebben jullie ooit een race gelopen van begin tot einde aan kop? Nee. Ja, nee, klopt. Nee, want Femke moest altijd inhalen. Nee, dus dan hebben we nooit... Nee. Dat toont de oppermachtigheid van jullie aan. Nou, toevallig waren wij gisteren 1 en 2. Dus misschien... Nee, een grapje. Nee, we gaan goed. De andere meiden lopen ook hard. De reserves van ons lopen ook hard. We houden elkaar scherp. Ja, jullie zijn 1 en 2. Jullie moesten nu instromen, Evelien. Hoe was dat? Hoe moeilijk is dat? Het is natuurlijk best wel een verantwoordelijkheid om de leiding te houden. Het is een eer dat ik dat mocht doen en ik ben heel blij dat het gelukt is. En de Nederlandse mannen werden op hun 4x400 onttroond als Europees kampioen. Het kwartet veroverde uiteindelijk wel brons. En Nadine Visser besloot die bijzondere Nederlandse atletiekdag in Istanbul met een zilveren medaille op de 60 meter horden. In de vrouwen-eredivisie voetbal dus heeft FC Twente vanmiddag een zeldzame nederlaag geleden. Landskampioen kreeg op bezoek bij Fortuna Sittard een rode kaart. 2 penalties tegen en ging met 2-1 onderuit. En daarmee kwam er een eind aan een reeks van 27 zegens op een rij voor Twente. Praat erover door met de trainers van beide ploegen. Roger Reiners van Fortuna en Joran Pot van FC Twente. Goedenavond. Joran, ik begin met jou. Wist je nog hoe een nederlaag voelde? Zeker een beetje dat nog wel. Je vergeet dat niet, maar het is wel een tijdje geleden inderdaad. Ja, 2 penalties, een rode kaart. Wat was het voor wedstrijd? Een wedstrijd waarin wij in de beginfase denk ik de overhand hadden. De boel redelijk onder controle. Naarmate de wedstrijd vorderde creëerden we wat kansen. En vanuit een omschakelmoment zoeken zij de diepte. En die bal schatten wij niet goed in. Die verwerken we niet goed. En dan komt de situatie dat Tessa Burlaat voorbij onze verdedigster is. En die wordt naar zeggen van de scheids aangetikt. En we krijgen een rode kaart en een penalty tegen. Ja. En dan krijg je nog een penalty tegen. Is het dan, ja, als ik je hoor, klinkt het als een ongelukkige nederlaag? Ongelukkig. Kijk, uiteindelijk heeft Fortuna recht op de winst omdat zij 2 keer scoren. Dus, gezien de wedstrijdbeeld in de beginfase had het zeker heel anders kunnen zijn. En ook gedurende de wedstrijd, het verloop na de rode kaart, denk ik nog steeds dat wij wel aardig meededen. Fortuna scoort 2, wij maar 1, dus het is gewoon terecht. Zo weet ik dat, Roger Reiners van Fortuna ook. Kijk jij er tegenaan? Nou ja, goed. De Twente is natuurlijk een prima ploeg die samen met Ajax de competitie ook domineert. Dat bovenuit steekt. Dus dat steekt gewoon goed in elkaar, dat team. Ja, we hadden er ook voor gekozen om laat ze maar aan de bal. En we gaan iets verder terug. En proberen het in ieder geval vanuit de overname dan Twente daar toch pijn te doen. Ja, dat ik vond dat ook in het begin, dat we daar ook een aantal aardige mogelijkheden uitspeelden. En daar kwam ook dat penalty moment uit. Mm-hmm. Als ik kijk naar uitslagen afgelopen december, dat is 2-3 maanden geleden, toen verloor je nog met 6-0 van Twente. Wat is er sindsdien dan veranderd? Nou, ook toen vond ik die wedstrijd dat de cijfers niet recht deden aan de wedstrijd. Ik vond dat we daar ook aardig tegenpartij gaven aan Twente. Twente wel verdiende winnaar overigens hoor. Maar 6-0 dat vond ik toen ook wel te hoog geflatteerd. Ook door onnodige individuele fouten bij ons. Ja, dat zijn wel dingen waar je mee verder aan de slag gaat, ook binnen je team. Ja, en wij moeten gewoon als ploeg zijnde een aantal dingen verder doorontwikkelen. Daar waar Twente veel verder in is dan ons, een ploeg die net 7 maanden bij elkaar is. Ja, wat is het bijzondere eraan? Je zegt dat Twente en Ajax staan op grote achterstand. Heb jij het idee, want Fortuna is aan het investeren. Hè? Door de eigenaar is meer dan 1 miljoen euro uitgetrokken om een topteam neer te zetten. De vrouwen worden volwaardig betaald. Ben je met een aanval bezig op die twee koplopers, misschien op de lange termijn? Ja, maar ik denk als je kijkt naar het hele project in Sittard, dan is dat denk ik alleen maar goed voor het hele meiden-vrouwenvoetbal in Nederland. Als je kijkt naar het voetballandschap, meiden-vrouwenvoetballandschap in Nederland, dan zit overal wel ergens een team, behalve bij ons in het zuiden, in Limburg met zijn EU-regio, daar zat nog helemaal niks. Ja, als een club als Fortuna Sittard met de investeerders daar dan inspringen, dan is dat een hele mooie uitdaging. En dan wil je daar iets neer gaan zetten en ook meedoen uiteindelijk om de prijzen. Ja, en dan kan je jou ook halen, hè? 5 jaar bondscoach geweest bij het Nederlands vrouwenelftal. Joran, jij loopt ook al wat jaren mee in het vrouwenvoetbal. Hoe kijk jij naar dat project in Limburg? Ja, het project is fantastisch. Ook wat je zegt, ze zijn aan het bouwen daar, maar ze zijn ook ingestapt met een idee, met een visie. En natuurlijk heeft dat met geld te maken. Maar dat kunnen ze leveren door iemand die daar geld in steekt. En ik denk dat fantastisch is voor het vrouwenvoetbal. En ook de regio daar, dat was niet gevuld met een club. En dat is het nu wel. Ja. Dus ik denk dat het een fantastische toevoeging is. Ja, in het algemeen. Vandaag even niet, want ze snoepen jullie natuurlijk punten af. De vrouwen van Ajax die kunnen jullie dan naderen tot op 2 punten... als zij een inhaalduel winnen tegen Excelsior. Merk je dat er iets in de ploeg dan gebeurt na zo'n nederlaag? En dat ze misschien de Ajax-zieden dichterbij zien komen? Nou ja, goed. Kijk, je zit natuurlijk in de eerste emoties na de wedstrijd. En iedereen is teleurgesteld en baalt van het resultaat wat we behaald hebben. Maar dat is vandaag. Ik moet eerst kijken hoe we er overmorgen op staan. Maar ja, we moeten niet bij de pakken neerzitten na 1 nederlaag. Volgens mij hebben wij het zelf in de hand. En hebben we vrijdag weer een mooie wedstrijd om ons te revancheren. Ja, ga ik nog iets verder kijken dan morgen en overmorgen en vrijdag? Want dan is het 17 maart. En dan ontmoeten jullie elkaar weer in de beker. Roger, zeg maar. Ja, wat moet ik daar verder over zeggen? Dan spelen we weer tegen elkaar voor de beker. Ja, inderdaad. Ja, maar wij hebben eerst komende vrijdag Den Haag. En wat wij ook gezegd hebben, weet je, we gaan eerst even genieten van dit moment. Dat hebben we vandaag en morgen doen we dat nog. En dan daarna gaat de knop weer om en de volledige focus weer op Den Haag. Dat is ook weer een hele mooie en belangrijke wedstrijd voor ons om te kijken hoe het team daar weer mee omgaat. Ja, en daarna gaan we naar Twente de volgende wedstrijd spelen voor de beker. Maar eerst Den Haag, dat is voor ons niet eerst de belangrijkste. Dat zal Joran ook al zeggen, de volgende wedstrijd is de belangrijkste. Ja, klopt, dat bedoel ik. Ja, oké. Okay. Nou, dan ga ik jullie bedanken, heren. Ik laat jullie gaan. Dank dat jullie aan de lijn waren. Joran Pot, trainer van FC Twente en Roger Reijners van Fortuna. Oké, graag gedaan. Dankjewel. Doei. Ja, als het zo gaan we door met de mannen in de divisie, hoor. Cambuur heeft vanavond de broodnodige punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Hekkensluiter van de Eredivisie won met 4-1 van Go Ahead Eagles. Het is pas de tweede thuiszege voor Cambuur dit seizoen. Volgens Cambuur-trainer Sjors Ulté mag er nu wel een feestje worden gevierd in Leeuwarden. Heb de groep ook gezegd, jongens, ga een dag genieten. Want we kunnen heel snel zeggen dat we nog steeds laatste staan. Dat we nog lang niet zijn. En dat is ook allemaal waar. Vanaf dinsdag moeten we daar weer in zitten. Maar je mag wel een dagje hiervan genieten, want we hebben niet vaak gewonnen nog. Als je dan zo overtuigend zo dik wint, moet je ook wel jezelf even de tijd gunnen om ervan te genieten en de energie uittrekken voor de volgende wedstrijd. Nou, kon Go Ahead Eagles vanavond niet gesteund worden door hun eigen supporters. Hoe groot is die invloed geweest? Ja, dat zal je nooit weten. Ik denk altijd wel, vond ik ook een beetje toen in die coronatijd, dat er weer supporters kwamen, alleen van thuisploegen, dat de stadions sowieso wat rustiger worden. Want vaak heb je toch het uit en thuis nodig om er echt sfeer in te krijgen. Maar het spreekt voor zich dat ik het wel heel jammer vind. Je hoort mensen wel eens roepen dat het competitievervalsing is. Ja, ik denk dat het vooral heel jammer is dat het zo loopt. het hoort bij voetbal, uit- en thuissupporter zijn. Volgens mij, wat ik van mensen hoor, is Cambuur uit voor heel veel fans ook altijd. Een hele mooie uitwedstrijd. Omdat ze heel goed ontvangen worden hier. De service heel goed is. Leuke wedstrijden te zien zijn. Dus ja, heel jammer dat het zo loopt. Maar als het sportief zo voor jullie uitpakt, dat is het toch prima voor jullie? Ja, dat verband zie ik niet ertussen. Ik denk niet dat ook iemand dat daar aan zal ophangen. Maar ja, jammer is het zeker. Er waren dus geen supporters uit Deventer. Welkom in Leeuwarden. Go Ahead Eagles-directeur Jan-Willem van Dop is ontstemd over dat besluit van Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden. Ja, ik vind het heel slecht. En we zijn er al een week mee bezig. En het is de wereld op zijn kop. En laten we hopen dat dit de enige stad is waar een dergelijke maatregel is afgekondigd. En niet meer. We hebben ook wat incidenten gehad na de wedstrijd tegen Twente. En dan gaan we RKC komende vrijdag er ook niet straffen. Ik vind het echt zo'n vreselijke onzin. En ik hoop echt dat deze burgemeester hier ook van leert. En dat het niet een voorbeeld is voor andere steden. Want voetbal moet gewoon met uit- en thuissupporters. En daarmee klaar. Is dat het belangrijkste pijnpunt, dat nu onschuldige clubs en supporters gestraft worden voor iets wat door anderen gedaan is? Nou ja, het voelt gewoon heel slecht. Ik hoor ook van buiten, ik spreek met heel veel mensen. Ik ben heel de wedstrijd ben ik gewoon ook buiten gebleven. En dan hoor je uiteindelijk dat het een kleine groep is van het thuispubliek wat uiteindelijk dit veroorzaakt. Ja, dat is niet te tolereren. En ga daar iets aan doen. In plaats van dat je uiteindelijk dergelijke maatregelen neemt. Jullie hebben overwogen om een kort geding aan te spannen tegen het besluit van de burgemeester. Toch hebben jullie daarvan afgezien? Wat was daar nou de reden van? Nou ja, we hebben met de jurist van de KNVB, we hebben met de jurist van Feyenoord heeft erbij gezeten, Joris van Bentum. We hebben uiteindelijk ook met een advocaat gezeten die regelmatig tegenover voorzieningsrechters zit. En die heeft letterlijk tegen ons gezegd, het is kansloos. Kansloos, omdat je in een hele korte tijd een beslissing moet nemen. En dat dan een rechter dan op dat moment toch de weg neemt van de minste weerstand. En daardoor heeft hij gezegd, het is kansloos. Nou ja, dan moet je daarbij neerleggen. Dat was Eagles-directeur Jan-Willem van Dop in gesprek met Nico Wantia. Cambuur heeft nu 16 punten, staat nog steeds op de laatste plaats in de Eredivisie. Achterstand op nummer 17, FC Groningen, bedraagt 1 punt. Go Ahead Eagles staat 12e met 26 punten. Anderlecht-keeper Bart Verbrugge werd deze week als grote onbekende opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Het komt voor velen als een verrassing en voor Verbrugge zelf eigenlijk ook wel een beetje. Verslaggever Matthijs Weststraten zocht hem op in België en sprak hem na de verloren wedstrijd van Anderlecht tegen Gent. Ja Bart, neem ons even mee de afgelopen week. Telefoon ging en toen? Eigenlijk was ik gewoon op de club en we hadden net getraind en we zaten te lunchen. En ik wist natuurlijk wel dat om 1 uur de selectie bekend zou gemaakt worden. Dus ja, dan zou ik liegen als ik zou zeggen dat je niet heel even wat iets vaker de website refresht, zeg maar. En toen zag ik mijn naam ertussen staan. En, super blij, mooi moment, trots moment. Ja. Kon je het geloven? Kon ik het geloven? Ja, weet je, je wist dat er veel blessures, of althans veel, een aantal blessures waren. Alleen ik moet eerlijk zeggen dat ik me er niet heel erg mee bezig heb gehouden. Het is echt een enorme eer en ik ben er super blij mee. Alleen ik heb me er niet echt heel erg mee bezig gehouden. Nee, maar ik kan me toch voorstellen dat het dromen wel ergens begonnen is. Want ik geloof dat ze hier in België in januari het er al over hadden. Verbrugge in Oranje. Ja, maar ik ben eerlijk gezegd een jongen die eigenlijk niet echt de pers leest. Dus ik heb daar minder van meegekregen. Natuurlijk krijg je af en toe wel eens wat doorgestuurd van familie en vrienden. Maar ik, ja, wat ik zeg, weet je, we hebben hier echt nog wel een flinke taak te doen bij Anderlecht voor dit seizoen. En ik probeer daar allemaal focus naartoe te geven totdat het interlandbreek is. Ja, dat kan ik me voorstellen natuurlijk. Ik kan me wel ook voorstellen dat dit een enorme boost voor jou persoonlijk ook moet zijn. Ja, het is wel een... Kijk, als kleine jongen droom je natuurlijk altijd om het Nederlands elftal te behalen. En als je nu een flinke stap de goede richting in hebt gezet, dan is dat natuurlijk superleuk en supermooi. Ja. Alleen wat ik kan zeggen, ja, je hebt nu de clubvoetbal en dan even later komen de interlands. En dan ga je volledig focussen daarop. Maar het was zeker mooi. Ja. Heb je de bondscoach zelf gesproken? Nee, ik heb hem nog niet gesproken. Nee. Maar wat hebben ze je uitgelegd? Waarom zijn ze bij jou gekomen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ze nog niet gesproken heb. Oh, je hebt helemaal niemand gesproken? Nee, maar misschien dat ze dat ook wel doen omdat we natuurlijk kort op de wedstrijd zaten. En dat ze dat ook rekening mee houden. Maar goed, ja, het is ook mijn eerste keer, weet je. Ik weet ook niet zo goed hoe het allemaal werkt, maar ja. Ik ga het zien. Ja, je bent natuurlijk één van de vijf. Het is afwachten of je bij die laatste drie komt te zitten. Ja, er zijn mensen, behoorlijk wat mensen, die zeggen dat komt wel goed. Daar zit hij wel bij. Durf je daar ook al van te dromen? Dromen mag altijd, toch? Als je niet mag dromen, dan wat mag je dan wel? Maar, nee, ja, ik hoop het. En ik ga mijn uiterste best doen ook de komende week om ze te overtuigen daar in Zeist. Ja. Ja, er zijn een heleboel mensen verbaasd, ook heel veel mensen niet. Hoe zit het met jouzelf? Ben je eigenlijk verbaasd? Verbaasd? Kijk, misschien had je niet verwacht dat het al zo snel zou komen. Alleen, ik heb wel altijd ervan gedroomd om erbij te komen. En op een gegeven moment als je gaat spelen bij Anderlecht en je haalt dat goede resultaten, dan weet je hoe het werkt. En dan weet je dat je vroeg of laat misschien een keer in aanmerking komt. Dus volledig verbaasd niet, alleen misschien over de timing en een klein beetje. Ja, want hoe werkt dat nu? Hoe sta je dan vandaag? Sta je dan toch anders in het veld? Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Wat ik net al zeg, weet je, vandaag heb je alle focus die je hebt, die leg je op Anderlecht en die leg je op de wedstrijd tegen Gent. En heb ik gedaan en ik heb niet tijdens de wedstrijd een ander gevoel. En deze voorselectie nemen ze niet meer af, hè? Precies, dat nemen ze me niet meer af. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat is doelman Bart Verbrugge. Die verloor met Anderlecht wel met 1-0 van AA Gent. Kreeg u nog de laatste uitslagen op buitenlandse velden? Er zit een hele grote bij. Manchester United vernederd in de Premier League vanavond tegen aartsrival Liverpool. Verloor met maar liefst 7-0. Cody Gakpo viel in positieve zin op bij Liverpool. Die scoorde 2 keer. Mohamed Salah scoorde ook 2 keer. En die kroont zich daarmee tot Premier League topscorer aller tijden in het shirt van Liverpool. Italiaanse Serie A dan. Daar heeft AS Roma de topper tegen Juventus met minimaal verschil gewonnen. Het werd 1-0 voor de ploeg van José Mourinho. Jorginho Wijnaldum die begon bij Roma in de basis. En Real Madrid heeft puntenverlies geleden in de Spaanse competitie. Kwam bij Betis niet verder dan 0-0 gelijk. Achterstand op Barcelona loopt daarop naar 9 punten. Einde aan deze Langs de Lijn. Dat is de laatste voor onze regisseur Walter Tempelman. Die vertrekt na bijna 13 jaar. Wij bij Langs de Lijn bedanken hem voor al zijn diensten. Wensen hem alle goeds in zijn zoektocht naar gekke, obscure en vooral onbekende sporten en sportevenementen. Walter, vanaf hier, het ga je goed. En u zometeen veel plezier bij Met het Oog op Morgen. En dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Goedenavond. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Dwaal in Kunstmuseum Den Haag door de wereld van Escher. Laat je verrassen door zijn wereldberoemde werken. Van optische illusies tot zijn onmogelijke architectuur. Ontdek Escher in Den Haag. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Hans Baluchek, in Duitsland een gevierd kunstenaar, in Nederland onbekend. Wie was hij en hoe werd hij de leermeester van Karel Willink? Ontdek het nu in Museum Arnhem. 15 maart. Kies Partij voor de Dieren. NPO Radio 1. Het is 11 uur.